Coś mi świta. Nie wiem, czy jest jeszcze ktoś, kto z uśmiechem na twarzy powie: lubię przychodzić na czwartą rano do pracy. No bo ja lubię. Dzień dobry. Mimo tego, że w fachowym piśmie muzycznym, którego od lat jestem wielkim fanem, ostatnio zobaczyłem naprawdę niewielką ilość gwiazdek przy wspomince tego albumu, to uważam, że to bardzo dobra płyta Lenego Krawica. Ona zatytułowana jest 5 i została wydana w 1998 roku, czyli 26 lat temu. Jest to jedna z pierwszych płyt kompaktowych, jakie kupiłem sobie na moją grabkową półeczkę. On jeszcze chciałoby się powiedzieć wtedy piękny i młody, ale przecież Leny Krawic, mimo tego, że ma 60 lat, dalej jest piękny i młody i dzisiaj wystąpi wieczorem w łódzkiej Atlas Arenie. My też cały czas piękni i młodzi. Ewa Wichrowska, Michał Grabek-Grabkowski. Dzień dobry, jesteśmy do szóstej. A to rok 1993. Are You Gonna Go My Way? Tak zatytułowana jest płyta, no, mistrza, śmiało tak można powiedzieć. On w doskonałej formie, można zobaczyć w sieci, co tam wyprawia podczas swojej trasy koncertowej z zespołem. No i mam nadzieję, bo wybieram się na ten koncert, że dziś wieczorem w takiej formie Leny Krawic będzie. Do godziny 6 coś mi świta, no i nie będę ukrywał, że Leny Krawic jest artystą, po którego utwory najczęściej będę sięgał dzisiaj podczas naszej audycji. Teraz 10,5 minuty po godzinie 4. Cześć, Grabson. Jakże miło zameldować i to posłusznie, że jestem, mam nadzieję, pierwszy na muzycznym posterunku, pozdrawiając wszystkich, którzy rozpoczynają nowy dzień swojego życia. Z racji tej, że moją pasją od ponad 50 lat jest wędkarstwo i po wypiciu zielonej herbaty ruszam rurką, czyli rowerem, na Żyrardowski Zalew, polując dzisiejszego ranka na sandacza, pisze pan Stanisław. Pozdrawiam pasjonatów wędkarstwa i kontaktu z przyrodą. Treścią jednej z moich fraszek, prosząc o muzyczną dedykację dla wędkarskiej braci i nie tylko z Mazowsza. Ja rano o godzinie 4 latem lubię wstawać tak jak na ryby, tak jak ty, do pracy. No i mamy dobrą radę tutaj w postaci fraszki od pana Stanisława. Dam rybom radę, co wiele znaczy, nie bierzcie nigdy na byle haczyk. Zostanę tu dłużej. Nie chcę iść do domu, zrzucać uniformu, składać ciała w kostkę. Potrzebuję rąk. Jak mam zapamiętać bez skóry, bez głowy? Chcę zębami wgrzytać, drętwieć i dygotać. Chcę się zwijać w kłębek, kaleczyć i łamać, bezcielesną być. Odpoczywać wiecznie, nie ważyć zupełnie. Jeszcze nie chcę. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Można? Można. I taki jest tytuł tego nagrania, które 2 tygodnie temu pojawiło się na liście przebojów pierwsza trójka na miejscu drugim. I o tym Państwu mówiłem w minionym tygodniu. Zresztą pewnie Państwo w piątkowe wieczory mają trójkę włączoną i wiedzą, jaka jest sytuacja na liście. W ostatnim notowaniu, 11, dokładnie jest 19 lipca, Nosowska oraz Błażej Król z utworem Można na samym szczycie listy przebojów. Polecam Państwu zabawę, tak jak zawsze o tym mówię w audycji Coś mi świta, wystarczy wejść na naszą stronę. Tam jest od razu odnośnik do listy przebojów, zobaczyć co jest grane, wybrać swoje ulubione utwory, no bo zabawa w listę przebojów od zawsze polegała na tym, że to Państwo ją układają, a prowadzący, w tym przypadku Piotr Metz, przedstawia notowanie w piątkowe wieczory. U nas 15:30 po 4. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Ho! Moi koledzy ścigają ze mną się. Bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi. 30 piętro biurowców szklanych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień. A po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się. Bo to jest życie, by korzystać z niej. Papa ludzi dużo na katorii jajcu. Tam duże pójdzie. Maja zjebrzka. Zjebrzka dla bardziej sprawnie własny los swój kół. Więc się ich spinać, świecki warta gra. W systemie siła. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się. Raz, dwa, trzy, malczyki na antenie trójki w audycji Coś mi świta. Dzień doberek, czasami uda mi się wyskoczyć z firmy w objazdówkę. Dzisiaj w pracy od 0.30 trasa Ryki Opole, aktualnie minąłem Radomsko, pisze pan Andrzej. No to skoro już zacytowałem treści dwóch listów, które dopłynęły do skrzynki, no to pora podać adres michał.grabkowski@polskieradio.pl, bo nie wyobrażam sobie, że dzisiaj będzie bez korespondencji. No jakże, czymże byłaby audycja radiowa bez kontaktu ze słuchaczami, i zawsze to powtarzam, więc jeszcze raz michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jestem tu. się poderżnięte gardła. Like the Kennedys go Marilyn Monroe. The Reagans had a secret the public couldn't know. And Winterland is what we're waking our kid. And he couldn't let anyone know what she did. And voters couldn't know about Nancy and Sid. I'm sorry, dear, but this is how it's gotta be. We gotta cut the groupie and frame the junkie. No one cares about Nancy's function. And Sid'll be on Rikers in the dungeon. If you wanna be the first lady, gotta get rid of sin. FX, Sid and Nancy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Coś mi świta, która ta audycja od poniedziałku do piątku między czwartą a szóstą na antenie Trójki się pojawia. No nie muszę Państwu tego mówić, ale zawsze wspominam, że muzyka, którą dla Państwa przygotowałem, no z różnych worków będzie dziś powyciągana. Ten worek nazywa się Cukierkowe, słodkie, kalifornijskie granie punk rockowe. You when all I see is a stare. How do you look for the signs when nothing is there? So you think when the water won't cut the flame and the anger drives you insane. Tell me, how does it look from behind your walls of pain? Tell me, how do I reach you when I behind the walls, behind No, zmieniła się muzyka zespołu The Offspring przez lata. Oto dowód Behind Your Walls na antenie Trójki. No właśnie, ja często witam się z Państwem. Dzień dobry, no bo takie założenie jest. Porannej audycji pan Kuba z Gdańska. Może dobry wieczór, czy nawet dobranoc. No właśnie, zależy jak Państwo sobie tą dobę układają i gdzie słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. No jedno jest pewne, chodzi nam o to, żebyśmy wspólnie ze sobą miło spędzili ten radiowy czas. Nie obudziłeś mnie przed czwartą, coś ładnego mnie ominęło, napisała słuchaczka. No przed czwartą to ja herbatę sobie parzę i nalewam wody, ale od czwartej mamy już pół godziny audycji za sobą, a w związku z tym, że audycja radiowa to forma ulotna, no to było, minęło, ale cieszymy się, że państwo włączają program Trzeci Polskiego Radia. Przepraszam, do godziny szóstej coś mi świta. A propos, urlopowicze, halo, halo, nikt nie pisze, michał.grabkowski@polskieradio.pl, no ale przecież podczas urlopu to o tej porze można spać, ale w sumie też można słuchać radia. A propos urlopów, no to my udajemy się na Santorini. Pełnym pal. Biała suknia i to nie da mogę. A któż tak pięknie zagrał nam na saksofonie? A to Nubaya Garcia, drodzy państwo. Jej najnowszy album ukaże się we wrześniu i myślę, że fani jazzu tego współczesnego, brytyjskiego i nie tylko czekają na wydawnictwo, które zatytułowane będzie Odyssey. 14 minut do godziny 5. To jest wtorkowe wydanie audycji Coś mi świta. Witam tych z państwa, którzy włączyli radio. Zawsze to mówię, bo państwo regularnie i systematycznie meldują się. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No to jeżeli ktoś teraz włączył radio i nie wie, co się dzieje, to dzieje się tak, że wieczorem Lenny Kravitz w łódzkiej Atlas Arenie. I to jego piosenek dziś słuchamy najczęściej. Słuchamy dzisiaj piosenek Lenego Krawica najczęściej. Ta z 1991 roku, tytułowe nagranie albumu Mama Set. Zerknąłem sobie, powiem państwu szczerze, kilka tygodni temu na setlistę, chociaż nie robię tego w ogóle, zastanawiając się, czy jechać na ten koncert. No i przekrój tego, co Leny Krawic dał nam najlepszego podczas swojej kariery i podczas wydawania płyt i muzyki znajdującej się na nich właśnie. No ale oczywiście główna uwaga skupiona jest na najnowszym albumie, który też uważam jest godny uwagi. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Oczywiście do muzyki Lenego Krawica jeszcze dzisiaj wrócę do godziny 6. Tymczasem pani Ewa z Sierpca ma obecnie urlop, ale radyjko gra. No jasne, no przecież urlop i radyjko to nierozłączna para. Amalfi, blue skies, blue sea. It's a long way from Siberia. How did you get here? Jump the barrier where all the airports clip a little call asylum there. Took all the KGB boys by surprise. I think they thought that you would never dare. Ktoś się zastanawia, jak brzmią Pet Shop Boys w roku 2024, to właśnie brzmią tak, czyli tak samo dobrze jak 20 czy 30 lat temu i cały czas na poziomie. Wspaniały podobno koncert w Warszawie, nie wiem, nie byłem, no ale przecież to duet, który od lat przyzwyczaja nas do wysokiego poziomu słuchania muzyki, no i oglądania też tej muzyki. 5,5 minuty do godziny 5, wtorkowe, nie środowe, wtorkowe wydanie Coś mi świta. Przyjaciół tłum rozproszył się. daje ci się, że tak pozostanie już. Lecz okazuje się, że nie, bo to budzi się z nocy nowy dzień. Nieskalanie, czyste niebo, co było wczoraj, odeszło w dzień. Nie pamięci, niech się święci. Czekaj tylko żyj, bo to tylko chwila, może dwie. Na nic lamenty, utyskiwania. Co było wczoraj, odeszło w cień. Nie pamięci, niech się święci. Pamięci, nie pamięci, nie pamięci, nie pamięci. Cudnie pamięci, Stanisław Sojka na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Znamy, lubimy od lat i śpiewamy. I zdaję sobie sprawę, że wśród tych utworów, które Państwo słyszą w Coś mi świta, jest wiele takich, które gdzieś Państwo sobie rano nucą. Przynajmniej ja tak tutaj robię. Coś mi świta. Pan Konrad pisze: dzień dobry, szanowny Grabku. Ale to zabrzmiało. Ja się melduję po jednym dniu wolnym. No dobre i coś, prawda? To już ja dodałem. Pozdrawiam ze swojego autobusiku 676. Słuchamy Lenego? Tak, słuchamy Lenego. Ale też nie tylko.